فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وجدت هناء وذقت الرضا، وزالت عن القلب آلامي. أنست بأهل هم إخوة رعوني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan. ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada warbaahinta Alfurqaan oo xiliyadan oo kale aad dhageysataan. caawa oo khamiis ahna waxaad ku dhageysan doontaan dagaallo xoogan oo u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo kuwa xarakatu shababul mujaahidiin oo maanta ka dhacay xadka kala qaybiya wilaayaadka Hiiraan iyo Galgaduud. faahfaahin ku saabsan dagaalkaasi ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijkeena. waaliga Shabeelle Hoose oo ka warbixiyay howlgal lagu qabtay askar ka tirsan dowladda federaalka oo ay ciidamada mujaahidiinta ka fuliyeen agagaarka Afgooye iyo xaaladaha fatahaadaha, waraysi waaliga uu siiyey warbaahinta Alfurqaan ayaan qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ku soo gudbin doonaa. howlgallo qorshaysan oo ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab ay ka fuliyeen gobollada Banaadir iyo Shabeelle Hoose oo lagu dilay askar ka tirsanaa dowladda federaalka. faahfaahin ku aadan howlgalladaasi ayaan barnaamijka idinkugu hayaa. dowladda federaalka dhexdeeda oo isku eedeynaysa inay ka gaabiyeen wax u qabashada dadka ay fatahaadaha iyo roobabku saameeyeen, madaxda dowladduna kumanaan dollar ay ku bixiyaan safaro kala duwan. xildhibaan ka tirsan baarlamaanka oo arrimahaasi ka hadlay soona hadal qaaday fatahaadaha iyo roobabka da'aya Soomaaliya ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka dhuuxa. muddada barnaamijku u socdo sidoo kale qodobadiisa waxaa ka mid ah hay-adda al-ixsaan iyo dhaqaatiirta jirib oo gurmad u sameeyey dad fatahaaduhu ka barakiciyeen tuulooyin dhowr ah, kuwaas oo la dejiyey deegaanka Bulamaro oo hoostaga degmada Kamsuuma, qoysaska oo lacag la siiyey, baaritaan caafimaadna loo sameeyey ayaa arrinkaasi ka mahadceliyey. barnaamijkeenana waan ku haynaa madaxweynaha dowladda federaalka oo sheegay in dadka badan 100 qof ay fatahaadaha ugu dhinteen meelaha ay joogto dowladda federaalka. muuqaal maqribkii la baahiyey oo xasan shiikh laga soo duubay, xogaha iyo waxyaabaha uu kaga hadlay ayaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan. qodobadaas iyo xubintii caafimaadka ayaan ku soo diyaarinay barnaamijka. waa mar kale iyo dhuuxa. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وجدت هناء وذقت الرضا، وزالت عن القلب آلامي. أنست بأهل هم إخوة. ولحية طبنك بش جماد الأول سنة دكون أفر بقول أفرتني يشنت هجريقة وافق سنة سغالي لباتنك بش كوي طبنات سنة دار لما دكون يسدحي لباتنك ميلاديقة أنكو بلونو برنامجك. dagaal xoogan oo u dhexeeyay ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo askarta dowladda ayaa gelinkii dambe ee maanta waxa uu ka dhacay meel u dhow deegaanka Bood oo dhacda xadka kala qaybiya wilaayaadka Hiiraan iyo Galgaduud. dagaalka oo lagu jabiyay askarta dowladda ayaa inta la xaqiijiyay waxaa lagu dilay 2 askari, waxaana lagu dhaawacay 7 kale. dhanka Shabeelle Hoose iyo Banaadir, ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab waxa ay saacadihii la soo dhaafay ka fuliyeen howlgallo lagu dilay askar ka tirsan dowladda. Haddaan ku hormarno Muqdisho, howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab ay ka fuliyeen xaafadda Xoosh ee degmada Dharkeenley ayaa lagu dilay askar ka tirsanaa ciidamada dowladda. Askariga la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Maxamed Aadan, waxaana uu ka tirsanaa ciidamada dowladda ee sida dirqiga ah kaga soo badbaaday weerarkii deegaanka Cows Weyneh ee wilaayada Galgaduud. Dhanka Shabeellaha Hoose, howlgal qorshaysan ayay mujaahidiintu ka fuliyeen duulaadka degmada Janaale, waxaana halkaasi lagu dilay askari ka tirsanaa ciidamada dowladda, kaas oo mujaahidiinta ay ka soo qaateen qori iyo boosh uu ku hubaysnaa. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة. هكا قيبا هوري برنامج كلو حايا طلاب سنينا حبين تعافي ماتك إيه خضبك لا ينقو صمقا بل سه مركا وليقا ولايد إسلامي قاها الشباب الله هو الشيخ عبد السمد أبو عبد الرحمن أيا كور بحيي هاول قل قو قبطي أسكر كترسن دولد فدرالك أو يعيد مدى مجاهدين تكفوريا أغاقار كأفقويه iya xaaladaha fatahaadaha. Ku soo dhawaada waraysi warbaahinta Alfurqaan uu siiyey Sheikh Cabdisamad Abu Cabdiraxmaan oo ah waliga wilaayada Islaamiga ah ee Shabeellaha Hoose. Waxaa inoo suura gashay inaan wareysano waliga wilaayada Islaamiga ah ee Shabeellaha Hoose Sheikh Cabdisamad Abu Cabdiraxmaan kadib howlgallo ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab gaar ahaan wilaayada tan ay sameeyeen 48 saac ee la soo dhaafay laguna qabtay ciidamo sida aad wararka ku maqleyseen. Sheekh Cabdisamad, wararkii ugu dambeeyey ee howlgalkaas maxaa tafaasiil ah oo aad naga siin kartaa? Marka hore, bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin, wasallallahu wasallam calaa nabiyina maxamedin calaa aalihi wasaxbihi wasallam. Faqutica daabiru lqowmi aladiina dalamuu walxamdulilaahi rabbil caalamiin. Jazaakallahu khayran. Howlgalkaasi kulley aad maqleyseen wuxuu ka dhacay agaarka degmada Afgooye ee meelo tuulooyin ah, waxaana ahayn rag murtadiin ah oo meel mareereeli ah ka soo baxay, rabay in macnaha si dhuumaalaysi ah ay ku soo galaan meelaha amniga ah. Ayay walaalaha mujaahidiinta jazaahumullahu khayran wadada u galeen. Ilaahay subxaana watacaala wuxuu suura geliyey in la qabto 8. Tirada marka hore ay kusoo baxeen waxa ahayeen 15, toddobadii hartayna meeshooda ayay ku laabteen iyagoo carar ah, sideedaasna haddana gacanta lagu hayaa. Ilaahay subxaana watacaala ayaa ku mahadsan. Se idinku suura gashay ciidan hubaysan oo 8 askari gaaraya in aad gacanta ku dhigtaan? Jazaakallahu khayran. Kulley haddee nimanka xogtooda marka hore ay soo baxayeen waa lahaayey, walaalahana ay u diyaarsanaayeen. Sidaas ayaa ku suura gashay marka in la helo la qabto cadowgaas. Midda kale waxaa ahayeen dee dad dhuumaalaysi iyo tuugu socday ay ahaayeen, marka walaalahana way u diyaarsanaayeen. Markiiba waxaa ahayeen waa laga holgalay, waana laga hortagay, gacantana lagu dhigay. Ciidan noocee bay ahaayeen? Ma milishiyaadka dowladda la shaqeeya, ma booliis, ma military, maxay ahaayeen? Kulli ani marka la qaadayay waa murtadiinta degan ee mareeri ayay ahaayeen. Waxay u socdeen dhulkan amniga ah inay khalqal ka abuuraan. Ilaahay subxaana watacaala ayaa shartaasi muslimiinta ka kaafiyey, walaalahana ilaahay subxaana watacaala iyo cid kastoo ka qayb qaadatay ilaahay subxaana watacaala ajir ha ka siiyo. Jazaakumullahu khayran, ilaah barakeeyo. Marka waxaad xaqiijinaysaa in 8 xilligan aan hadlayno aad gacanta ku haysaan? Jazaakallahu khayr. Haa, waa la hayaa 8, insha allahu tacaala waan la arki doonaa. Waa 8 murtad oo gacanta lagu haayo, ilaahay subxaana watacaala ayaa soo gacan geliyey. Haddee makrigii iyo mogtahay iyo shirqoolkii iyo dhibka muslimiinta ay u maleegayeen ayaa ilaahay subxaana watacaala dhuuntooda ku celiyey. Dadkii waxa weeyaan maanta waxa weeyaan fataadaha iyo daadadka la daala dhacay inay dhibaatayeen ay rabeen, ilaahay subxaana watacaala noo suura geliyey inaan ka hortagno. Allah nuu garab siiyey. Jazaakallahu khayr. Waa la hayaa, waana cadahay. Maxaad ka damacsantihiin? Dee wixii laga damacsanyahay waa la yaqaanaa. Sharci ilaahay subxaana watacaala unbaa la waafajinayaa, maxkamada la horkeenayaa, sharciga waxa weeyaan la waafajinaya, sharaaca islaamku waxay qabtaan baa la marinayaa. Wayahay, haddaan halkaa uga gudubno howlgalkaas, gobolka Shabeellaha Hoose wuxuu ka mid yahay gobollada webiyada ay maraan, gaar ahaan webiga Shabeelle. Dhanka fatahaadaha, marka la eego saameyntiisa ka gobol ahaan maxay la egtahay waydan dambade waa la soconay si guud bulshadana way la socotay fatahadaha iyo roobka lixaad kale ee gobolka ka daayay waa nimco Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu nasiyay marka xogga waxa ka dhashay marka saameyn oo ah fatahad inuu sameeyay wabiga Shabeelle ee gobolka Maro iyo burbur wadooyinka qaar iyo tuulooyinka qaar oo go'doomay biyaha iyo mudaha iyo fatahadihii iyo daadadkii ee hareereeyeen ee wadooyinka xireen intaas ayay xoyeen sababeen Ilaahay subhanahu wa ta'ala aanu ku mahadsan gurmadii badanna waa la sameeyay wax badanna waa la qabtay wax badanna way noo dhimiyeen Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan weydiisanayna inuu nagu imtixaamin nimcadaas uu nasiyay maxaa kamid ah talaabooyinka aad qaadeen talaabooyinka la qaaday waxaa kamid ah koow horta guddiga dhisan oo hooshaas loo xilsaaray oo uu ku howlan oo markasta waxa meeshii qeyldhaan ay ka soo yeertaba ka howlgala waxyaalaha la sameeyay hadda noo soo galay waxaa kamid ah meelihii farihii wabiga ka fatahay dhammaan waa la wada xiray maanta falle alxamdulillah ku maadsan meel far ah oo muutay wabiga uu ka fatahay maanta ma jiraan Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan ku maadsan noo soo galay waxaa kale noo qabsoomay in haddii meelaha qaar ee muutay deegaanada qaar biyaha soo galeen in biyihii laga saaro sida Kuyumbaro ee loo sameeyay meelo ay qaadaan matoor lagu xiray waxaa kale oo la qabtay oo la sameeyay meelaha qaar ee muutay biyaha ay hareereeyeen in ribuud ama carratuur loo sameeyay sida hadda Farsool iyo Koleto magaalada biyaha xoyan ee soo gaaray oo daad ah biyaha xoyan ribuud xoyan magaalada lagu wareejiyay wayna soo dhaafeen hadda waxaa kamid ah waxyaalaha la qabtay in la soo daad gureeyay meelaha qaar ee dadku go'doomeen oo biyaha hareeraha ay ka mareen sida tuulooyinka hadda Caasho oo Koleto dadkii deganaa inta badan waa laga soo raray meel aamin ayaa la keenay waxaa kamid ah waxyaalaha la qabtay meel oo baadiyaha oo tugaar heli yiraahdo oo tuulada Nasiruddin hoos tagto iyadana sidoo kale dad ku go'doonsanaa oo reer baadiyaha ayagana waa la soo qaaday waxaa kaloo ka mid ah waxyaalaha la qabtay dad ku go'doonsanaa meel hoos tagta degmada Kuntuwaarey iyagana sidoo kale doomo iyo waxaa loo diray iyo cagafyo sidoo kale iyagana waa la soo qaaday iyagii xoolahooda waa la soo badbaadiyey raashiinna waa la geeyey waxyaalaha kale la qabtay waxaa ka mid ah dadkii wax ku wixii loobay degmada Afgooye meelo ka mid ah waxaa la gaarsiiyey xoogaa deeq ah waxaa la gaarsiiyey marakaneeca iyo buskudkii waxa weyn ciyaalka ee nafaqada ka helayeen iyo waxa kale oo la gaarsiiyay daawooyin dadka xanuunsana la siiyay marka jazakallahu khayr wax badan weynu dhimiin insha Allah ta'ala ilaahi subhanahu ta'ala waxaan ka rajaynaynaa inuu nagu imtixaamin oo imtixaan nagu dhigo nimcadaas uu nasiiyay weli ma tagtay deegaanada qaar mise jiraan waxyaabo gaar ah oo aad noo sheegi karto oo aad ku aragtay shaqo kale hadda la qabanayo maalaha dadkaas ummada in loo gurmado wixii la kari karo Ilaahay subhanahu wa ta'ala na xoyaan lagu dhawaado un baa shaqooyinka u badnaa hadda ee walaalada ay qabaneysay ah gudiga gobolka ee dhisan ee gudiga u fududeynay xaragada ee dhistay hawlaha u fududeynay gudiga kale ayaa ka dhisan degmo ee toolo ee degmooyinka sidoo kale bulshada waa la abaabulay iyagana si wax weyn iyagana isu caawiyaan iyagana waa la abaabulay waxa kale oo la qabtay wacyigelin badan la sameeyay oo kulan dadweyne ayaa la qabtay oo baaxad leh ummada waxay bulshada noocyada kala duwan ay ka soo qayb galeen marka waa tagnay meelo badan waa tagnay waa la soo arkay wax hadda khatar ah oo hadda taagan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku mahadsan waxa kale oo la tagay biyo laga sheegay meelahan waqooyiga deegaan Kuyumbaro raga loo diray gudi ah way soo kormeereen meelo badan ay soo mareen wax khatar ah hadda kuma isoon arkin ugu dambeyntii maxaad ka baranaysaan fatahadahan daadadkan faraha badan iyo roobabka jazakallahu khayran horta waa musibo oo muqta Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu nagu imtixaamay waxaana sabab u ah dunuub anaga aan muqtay keensanay ama anaga aan gacmeena ku galnay marka waxyaalaha laga baranayo waxa kamida awalnood marka insha Allah taala diyaar garow in la sameeyo markii dhacdooyin noocaan oo kale ah in soo wajahaan dadka xoyo inay diyaar garoobaan wacyi gelinta iyo muqtahay iyo haddana ay ka faa'iideystaan meelaha godadka ah dadka ay hadda ay degan yihiin biyo hadda qaar dadka ay ku soo galeen inay ka guuraan iyo marka ka sii tabawashistan waxyaalaha laga baranayo kamid tahay waxa kamida waxyaalaha laga baranayo meelaha wabiga uu ka jilicsan yahay oo hadda la isleeyahay fatahadu xawaan uu ka sameyn karaa hadii dadan noocaan oo kulatay in la soo gudboonaato in loo diyaar garoobo xiritaankiisa mar hore la sii xiro ka tarbiil iyo lagu sii xiro ayaa waxyaalaha laga faa'iideeyay mugta ay hadda wabiga waxa weeye marka hore uu duugoobay oo xawaan uu duugmay waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala nawaafajiyay in sanawaadka hadda la soo dhaafay marar kala duwan wabiga la qodo la ballaariyo oo meelihi marka hore uu ku ikaan jiray la gaarsiiyo wabiga taas ayaa inta badan yareysay inuu fato oo hadda waxa maynaaya ilaa 100 kilometir muddo laba saddex sano ka hor ayaa la qoday sanadka hadda gudihiisa ah oo dhowr bilood laga joogo waxaa la qoday ilaa 50 kilometir ayaa la qoday la ballaariyey dadkeena hadda waxaa moodaa in xoogaa inta badan khasaarkan uu yaraaday biyihiina meelihii aan rimin ay soo gaareen oo alxamdulillah ilaa ku maadsan dadkeena beeraha dadka inta badan beeraha biyaha roobka iyo biyaha wabiga ku wabiga inta badan ee ku kalsooni badan yihiin beeraha wabiiga lagu waraabiyo dadka beerleyda waxay yiraahdaan dhulka uu noolanaya wuxuu noqonayaa bacrimin inuu noqonayo biyihii wabiiga uu noqonaysa marka waxyaalaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu noo soo rigeliyay kamid tahay oo haddana insha Allah ta'ala umadan inta badan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku mahadsan yahay oo badbaadeen fatahaad badan in wabiiga sameeyo kaasina wuxuu ahaa waliga wilaayada islaamiga ah ee shabeelaha hoose sheikh abdi samad abu abdurrahman oo u warramayay warbaahinta islaamiga ah ee al furqan بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست way hadalkaystiyaal warbaahinta furqan ayaa dowlad la socotaan waxaan kugu dirnaa barnaamijka dhuuxa markaan waxaan idin ku soo maqan xubinta caafimaadka oo habeen waliba aad ku dhageysataan barnaamijka dhuuxa xubintan ayaa hal su'aal oo muhiim ah ku weydiinaa Dr. Qurax Abdul Qadir oo ah dhaqtar Soomaaliyeed xalqada caawana waa xalqada 64aad أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا دكتور كسو دو حبنت عافيماتك سؤاش عاو وحايكو سابسنتاي بروينك وايهان دنبا وحاسو بحي بروينك دو مركا وغاسو بحو هرادادا وانو عي بروينكاس محيك ليهين محاسو عي قلناهان اد بلشدك السين لهيد wa maxsantahay wa su'aal muhiim aad iyo aad muhiim u ah maalmahan sa sheegtay waxa soo batay burooyinka naasaha marka waxa rna insha Allah ta'ala inaan dul istaagno waxa u kala baxaan breast lump salaha marka breast lump laba u kala baxaan kuwa waa malignant way waa cancer kuwa waa non malignant kuwa marka aan ahayn kuwa aan malignant ama aan cancer ka ahayn waa kuwa iska soo baxaya naaska boqolkiiba 90 waa fibroadenoma waana non malignant oo yaani kansar ma ahan waxaan lagu garanayaa waa mid dhaqaaqay markii gacanta lagu taabto war dhaqaaqaya slippery way waa wax siib ah oo mar fakanayo waa round calaamada lagu kasay wax wareegsan meel ma haysto wax isbedelana kuma sameynayo naaska isbedel kuma sameynayo haday tahay infection ama gudaha inuu ibta u libto ama gudaha gasho ibta dhacaan oo kaleeto ama inuu kalarkiis bedelo skinka lama arkay waxa soo dhan marka taasi oo kaleeto wax tarkeedan ama marka la rabo in la maamulo waa bixin waxa loo yaqaan adenectomy qofku wuxuu imaanayaa isbitaalka kadibna waa laga bixinayaa buradaas mid kale waxay tahay oo loo yaqaan canceraska ama non malignant malignantiga ah ayadana waa buro naaska soo baxda laakiin waa kansar waxa lagu garanayaa marka ayadu waa mobile ma dhaqaaqayso hal meel bay ku dhagantahay waa farm way adag tahay waa irregular shape oo hadda laba dhigi karo waa afar gees waa laydin waa saddex gees lama dhigi karo waxan kala waa qaab laawe macnaha marka dhacaana way leedahay ibtina gudaha galeysa maqaarkan wuu isbedelayaa sidoo wuxuu noqonayaa jaale orange oo kale wuu noqonayaa wayna barreysa waxa kale oo calaamadan waxaan lagu ogaan karaa palpation la sameeyo hadii examination waxa kamida markii qofka bukaanka la imaanayo xaafada markii joogta taabashada ama la taabanayo ayaa lagu ogaan karaa hadii markii riixdo ay ku ogaato inay wixii aan sheegay kala duwan yihiin ama wax kuusan aan dhaqaaqayn bararsan day aragto waa in isbitaalka imaado waxyaalaha isbitaalka markuu ku xaqiijinayo waxay tahay ultrasound doppler oo lagu taragalay breast hadii naagta tahay naag dhalmada ku jirto hadii dhalmadaysana waxaa la isticmaalaa wax loo yaqaan mammogram marka hadii marka qofku isku arko calaamadaan oo kaleeto maadaama baryaan ay soo badanayaan waxa muhiim ah inuu qofku imaado isbitaalka soo dhaqaatiirta oo la tashato waxana looga qabta baaritaan loogu soo diro maasantiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا من عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم هي هذا الإحسان الخيرية هي دقاتير تجلب أي قرمد السمية دات فتهده أي كبرك عيان تولوين أور أكوا أسؤول الدجيه ديغان كبول مارو أو هستقه دقمد كمسومه ويساس كان أوغاري بقول يكونتون قويس أي وحل سيئي lacago sidoo kale waxaa loo sameeyay baaritaan caafimaad iyadoona la daaweeyay goobta munaasabada waxaa ugu horeen ka hadlay Sudan Haider oo kamid ah waxgaradka Jubooyinka bismillaah alhamdulillaah salaatu wasalaamu ala rasuulillaah sallallaahu alayhi wa sallam alhamdulillaah ilaahuma had cilinina ilay makaankan uu kulmiyay oo khayrka badan waxaan joognaa maanta degmada Kamsuuma tuulo kamid ah oo yiraahdo Buule Maamow دولات كمسومة كتالو ما أنتن وحانو تمدي هيدا أود العق داقة ودات كان بيعي سوفتين أو طلق شيء لعتاس أنا لسو جارسيي وإن سو جارسيي ولا إذا جبوينك الحمد لله ولا إذا قرمتي حركة قد قرمتك فتهذا أيا قرمتي دوما جديد أيا لو سو ساري أدبا لو سو قعنقبتي walaayada jubooyinka gudiga iyo xarakada iyo gudiga gobolka aw soo gurmadeen maanta hay'adaas ayaa lacag deeq ah keentay aad baan u mahadcelinaynaa waana soo dhaweynaynaa bulshada ku dhaqan meesha aad ay ugu faraxsan tahay waa laga warqaba gurmaday u sameeyeen kaneecada iyo roobka ay la qaybsadaan aranka maadaama aan odayaasha dhaqanka oo jubooyinka nahayne aad baan u mahadcelinaynaa xarakada guud iyo gudigi loo magacaabay gurmadka degdega وعلينا إلهي حسناتها كسيو وعغير قبنا الله سوديو تتكان وحي فلايين مسلمين تبع حك السجائين معاملك حركة تبع حك السجائين مسلمين تبع حك السجائين وادت اتكوت على جلي وانو دعينا الإسلام كن إلهي انتي عن تاضة وحي كجرتين وحك رجينا أنا بحك صديقان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاسي وحوها سودان حيدر أو كمدة وحقرت كل إلهي الإسلام جاه يجبوينك وريهنا محمد مودي أحمد ayaa wareystay dadka wax la siiyay Assalamu alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaat in adigu magaca markii hore Ali Muuse Muqtar in Ali in xaqiiq ka soo qaxday waxaan ku soo qaaday degmada toolada Moofi Moofi maxaa ka keenay waxa keenay barakac bi ayay bal waxa ka waranta barakac biya marka roobka miskan wubiga roob ma la wubiga ayay dhibaato intee u geystay deegankiina waa dhibaato gis wax walba hanti wax walba waa baabacay waa gartay in maanta waxaad ku sugan tahay deegaanka ee Buule Maamow in waxaan halka soo gaaray in hay'adda al-ihsaan al-khayriya iyo isbitaalka ee degmada Jilib in adigu maanta maxay ku qabteen waay qabteen shaqool oo fara badan oo waxay qabteen caafimaad ma sha Allah ilmaha iga xanuunsanad daawo laga siiyay ilmaha dhamaantood daawo laga siiyay waahay malaria oo qanfa wax walba waahay maanta ma sha Allah ilaahay mahadnaayna wilaayada islaamka ilmaha maanta hooga daawo isiyeen assalaamu alaykum alaykum salaam magacaagi magacay aatako in aatako deegaankee ba ka soo qaxday buldhaayo ee Buume Maamow ba joogta hay'adda al-ihsaan al-khayri ee soo gartay isbitaalka ee degmada Jilib adigu maanta maxay ku qabteen maanta maxay qabteen $40 isiga ilaa ay janaac al-ihsaan galiyo assalaamu alaykum alaykum salaam magacaagi faam abdullahi maade faadumo adigu deegaankee ba ka soo qaxday buldhaayo maasha Allah $40 lacag isiga $40 bal u sheey raxma umar ale ee deegaankee ba ka timid maasha Allah ilaa oo maxna $40 liisi jazakallah khair barakallah fiik magalad alhana u jeebiyo mun abdullahi ilaayo ee deegaankee ba ka soo barkacday soo barkac buldhaayo maasha Allah jawi macaan waay buldhaayo maanta maxaa lagu qabtay wilaada $40 isii si qeyr alax siiyo magaalada wax lagu jibiyo wilaada kor alax ku dhigo maasha Allah buulmaabo aan jooga $40 wilaadana siisay assalaamu calaykum calaykum salaam magacaagi barwaaq xasan maxamed barwaaq oo adigu deegaankee ba ka soo qaaday بولمامو اير بولمامو تا اير بولمامو مانتا ان وها مغالدين سو غاري هي ادال احسان الخيريه يو اسبيتالكا ان جلب اي سو غاري ادغو مخان مانتا مخا لغو قبتي ما شاء الله واكو فرحسناي 40 دولار لعاد ليسي واكو فرحسناي ما شاء الله فادم علي مانتا ما يلين قبدا 40 دولار بو ليسي الحمد لله خير الله سيو خاصة أنك دعاية قال الله نوريه السلام عليكم عليكم السلام ما قاعد مكة عبد القادر عثمان ولاية سيدة إيه سود دويس ولاية بعد أن سود دوي العقل السي أفرت أفرت دولار الله سيو ويه هاس الله نقربه السلام عليكم عليكم السلام ما قاعد ما قاعد نور تو بيا قبسي بير فلداي بير فلتي هاي حتى سول مكسبين اللونس سين مصيبنا واقرتي إن وحكو شوق هذي مقالة بولمامو بكو شوق هذي مقالة بولمامو صدقه واقرتي أفرت دولار السلام عليكم وعليكم السلام magacaagi maxamed huseen honero maxamed oo waxaad ka warantaa adigu deegaankii ba ka soo qaxday al ihsaan khayr buulo dhimbiran ku soo araray dibaata ikente biyan soo maray harakada agteen u fadhiya gaar ah dub barsooda alanmatu ee waxaan ku diinaya magaalada ka soo qaxday in ma roobka ku soo qaxiyay nasibiya weeyo ku soo qaxiyay wobi wobi wobi wobi meel fadhiisto mal walaga soo araray ayay waxaad ka warantaa deegaanka aad ku nooleed in saameen intee leeg buu leeyahay biyaas biyaas waa la koob karo ma aha ilaaha koob karo waa ka soo ararnay haye dadkii deegaanka degnaa gabigood meesha wada bixeen masbadad ba ku jira qof kuma jiro qof kuma jiro kulli waa laga soo bixay inta la taagan yahay waa gartay ee maanta waxa taagan tahay magaalada ee Buulmaamo ma taagan tahay waxa timid in hay'adda al-ihsaan al-khayriya ee isbitaalka ayaa imaaday ana imaaday maxay ku siiyeen waxay sii 47 dollar waa gartay waa farxay gaalay dub Allah soo bartood alaama tusoo u habaare assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ali yare roobo walida wallahi way qabtaa 47 dollar alaysi magay saddexaad xuseen abooki kabiir hogo sanood balano keenay daawano keenna dhaqaatiir ay maatay alxamdulillahi rabbil alamin aad iyo aad loo feecan yahay ee dadkii howlahan idin qabtay in maxaad ugu baaqaysaa Masha Allah Masha Allah Masha Allah dadkii howlasho shaqadan noo qabteen guul iyo guul iyo guul khair badan ayaan u rajaynayaa joog waligiina joog waligiina joog waligiina joog waligiina joog Assalamu alaykum Alaykum salaam wa rahma magacaagi Shams Aamin Mirbuu Shams soo adigu ma Buulmaamo miya degantaa misdalka soo qaxay tahay dadkii saqahi way biyo saqahi sabatuuni way degankii ayaa ka soo qaxday sabatuuni way Masha Allah way dadkayna Allah ni barakeeyo aba Alhamdulillah ilaaha kama hadsan lacag 40 dollar ali siiyay limixii aan wateeli daawey alhamdulillah mid la soo koobi karamaa farxadeeda maanta wax dib aan ugu jiray lacag ay ahayd ilmihi daaw uma haynin alhamdulillah maanta lacag aan helay daawna waa helay adi hariir ugu arriiray iska jirnaya dadkan in kooyada martidan in kooyti alhamdulillah rabbil alamin nanisiye baasa lacag dhanta 40 dollar kanin yoonayto wala daran wala wala isku daawey daayma wala koobay dhimaayna nanisi alhamdulillah farhasigna wakhir iyo dheel sagir iyo kabiir la ku rooge adduunka iyo aakharaba odobkiina ilaahay gabado gaal iyo islaamba wal alla wari oore to gaal ahay oo soo duuri iyo wari islaam ahay ba aan islaamnimada sheegido oo hoos nin ka hay dhammaan tii ku tuugayna ilaahay ku tuugayna in ilaahay noo gabado adaan maasanta فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة madaxweynaha dowlad federaalka ayaa sheegay in dad ka badan 100 qof ay fatahadaha ugu dhinteen meelaha ay joogaan xasan sheekh ayaa muqaal magribkii looga soo duubay madaxtooyada waxa uu kaga warmay arrimaha fatahadaha hadalkiisa ayaa lagu soo aadiyay xilli bulshadu daawatay muqaalka gurmadka ka socda wilaayadka islaamiga ah iyo mas-uuliyiinta xarakada shabab al-mujahideen oo dad kararaya راشين نسيني داد بدن ايا فكر كودو كموجيي ان دولد كلية اي دادك واحتر اي ساي تهي تان حركة الشباب المجاهدين سيداسي درتي دايو مدحوينها دولد ثرال كمان تهدلي اسهو اااد اصول لبستي كون جيرا حافيس لرار بدن لغوشي داي وحان رباسي قارا انان احسو دادك اي دباتدان فتهاد الاي هادا ولوي سعرتا دباتدي الاي هادا بقول اي كوقف ايا الاقيا انت دمتي او لسو ريبورت قريي ان اي كل انتين دادتك إلهي هدنا هل مليون إيو بقولكم داد كله هل مليون إن كبدن أوقف أي سيدو كلا مركلا بركعي وحابا بأي بوندوين كي كي اللي وبيادة أو داد كو إسيو قد بيان سيدا بوندو دا بور بور دوبو يا بار دير سيدا سدرا دي دولة دي سوماليا سي أي أرماهاس أي أغا هول قشا وحي مكا عاود قدي قدي قاسو سكو جرو وزيرو غان عساتو bulshada rayidka culama u diin oo isugu jira oo si joogta u kulma sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadkaasi waxaan rumaa walaalayaal intii aan kari karno inaan isku tashano inkastoo madaxweynaha dawladda federaalka uu sheegay inay gudi sameeyeen oo ay doonayaan inay dadka wax gaarsiiyaan haddana xildhibaanada baarlamaanku waxay aaminsan yihiin in wixii la helo la musuqmaasuqo maalintii labaad ay xildhibaanada baarlamaanka waxa ay kulan ku yeesheen magaalada muqdisho kulankaas oo ay ka hadlayeen sidii wax loogu qaban lahaa dadka fatahada iyo roobku ay saameeyeen kulanka ayaa ku soo idlaaday wax natiijo la'aan ah iyadoo xildhibaanadu ay qireen in la luunsaday lacago aad u badan madaxda dawladduna safarro kala duwan ay ku bixiyaan boqolaal kun oo dollar halkii wax loo qaban lahaa dadka soomaaliyeed ee fatahada iyo roobku waxyeelada u geysteen hay'adda sadma oo meeshan laga sheegayay waxaan rabaa inaan maanta halkan ka dhaliilo adinka dad baa dhahayay tabarteeda iyo tabarteeda ayadoo tabartari jirto ayay soomaalidu waxay ku maamahdaa aqoon xumi irmaan xumo ka daran maanta halkan kagama sheekeynayno wax siyaasad la yidhaahdo oo siyaasad kaga hadli mayno oo siyaasaddu fagaaray leedahay oo banaankaasan istaageyna oo mikrofoonada la istaageyna dowladda haddaynu ammaanayno iyo haddaynu dhaliilaynaba go-aanka innaga iskale waxaan rabaa inaan halkan ka sheego waa masiibooyinkuna ma ahan annagaysna soo gaari jirin ee adduunka waa ka dhacan waxyaabaha ee masiibooyinka noogu yimaadeenna xoogaa dembiyadiiya waxaa u malaysaa inay soo sikadeen ama ay dunuubtii nagu badatay iyo xaqdaradii iyo xoolihii islaamka oo la duudsinayo ama la cunayo waxaa jira maalin walba in la sameeyo sarfay la sameeyo hay-ado iyo mashaariic iyo wax lasoo qaato wasaaraduhu ay lacaga ku qaataan ayna jeebabkoodana aysan soo dhaafin ay jeebabka gashtaan cid la xisaabtanta ama guddi la xisaabtamana aysan jirin aanu ahayn inay u qoran tahay waxaan u baahannahay in aynu si dowladnimo ah runtii arrimaha noocaas oo kale ah uga xisaabtanno arrimahaani arrimo marka waxa weeye dadkeenna dadka tabarta yar bushashka ku nool oo runtii dadalka aad arkayso barakacaha dhowrka milyana ku nool yihiin roob kasta oo daad qofka balbala degan waad qiyaasi kartaa dhibaatada haysata wax qorshaha inuu ka degsanna ma jirto hay-ado la rabo inay la xidhiiraanna ma jirto maalin walba marka arrimahaanu yimaadaan ayaynu dhex oradnaa waxa weeye dhibaatooyinka ugu waaweyn oo jira waxa weeye safaraa laysaga baxayaa madaxda dalka maalin walba 400 kun baa miisaaniyadda lagala baxayaa oo waxay tahay aan la aqoono sahay safara guddoomiyuhu suu sanatar u arko uu maraykanka 400 kun u qaata madaxweynuhu maalin walba safaro noocaas u baxaa prime ministerku diyaarad buu raacay oo waxa weeye inta uu gado tegay buu wuxuu yidhi allaahuma xawaalayna walaa calayna mu telefoonka yiraahdo marka dadkaani in wax loo qabtay u baahan yihiin uma baahna dadkaani in innaguna intaan halkaas soo istaagno inaan dhibaato ka shaqayno uma baahna inaynu diyaarada ka raacraacno arrin runtii arjenti ah weeye dhibaato jirta oo qofka islaamka inuu ka damqado ay tahay weeye waxaan xildhibaanno waxa layna doortay abriil laba kun iyo laba iyo labaatan ilaa hadda waxaa la joogaa 19 bilood 19 bilood waxayna ka go-aysay lacag bil walba $100 xildhibaan ka go-aysa oo 27,500 marka laysku daro 522,000 iyo 522,000 iyo 500 weeye oo dollar marka laga jaro lacagta allah u naxariistaan faatixada u wada marno saddex xildhibaan baa golaha ka geeriyootay intaan anigu xusuusnahay saddexdaa xildhibaan markii laga jaro oo sida qaraarku qabay ay ahayd dadka ay heladooda in lacagtaa la siiyo waxaa haraya $432,500 oo dollar waxaan rabaa maanta xildhibaanada sharafta leh ka codsanayaa 432,500 oo khasnada dowladda inoo ku jirta in aan ugu deeqno fatahaadaha iyo dhibaatada jirta si ay xaalada arjantiya u noqoto. waxa weeye guddoonkana waxaan ka codsanayaa mar haddii xildhibaanadii ku sacbiyeen in sidaa ku dhaqangal ku yahay warqadii la qoro hay-adaha ay khusuusana lagu wareejiyo. waxaa xog ah ka imaanaysa in lagu dhibaayo dadka qaarkood la leeyahay meelaha qaar dadka lacag ha bixiyaan. deegaankan gobolka banaadir loo bixiyo webigii madaale waa wax foolxun waaye, wax fiicanna maaha. waa laga hadlay dhibaatada ay geysatay fatahaadda iyo musiibada ka dhalatay, waa wax soomaaliya oo dhan ee u taalla waaye. marka xildhibaanada iigu horreeyey aan la qabaa waa tacsiyeena maxay aheeto dhibaatooyinka ka taagan maanta dalka, haddii ay ahaan laheyd gobollada dalka iyo gobolka banaadirba. dhibaatooyinka ka dhashay fatahaadaha meelaha ugu daran markaa soo qaato hadda gobolka gadoo kaleeto, waxaa ka taagan mudane guddoomiye ama xogta aan ka helayno doomihii la geeyey gobolladaas loogu talagalay dadka in lagu caawiyo, dadka ay maamulku u dhiibeen oo la rabo dadka inay ugu shaqeeyaan. waxaa xog ah ka imaanaysa in lagu dhibaayo dadka qaarkood la leeyahay meelaha qaar dadka lacag ha bixiyaan si ay waxaana loogu talagalay waxay dadka in lagu caawiyo gurmad loogu fidiyo looga badbaadiyo biyahaas dhibaatada u geysanayo. marka xildhibaanada ka soo jeedo gobolladaas haddeerna taga kuwan hadda ay ku maqan yihiin, waxaan codsan lahaa inay maamulka meeshaas ka jiro ama dowladda dhexaba ay kula xisaabtanto dhibaatooyinka noocaas dadka geysanayo, dadkii masiibada ay ku dhacday kusii dhibaateynayo, wixii loogu talagalay dowladda dhexe ay ugu gurmatay ama hay-addan sodma inay kusii dhibaateeyaan. magaalada xamar oon maanta aan ku sugannahay laamiyo qurux badan noola dhisay, hal daruur markay daada ama hal roob uu daana biyahay raacaan, waxaan wada ogsoonahay dhammaanteen acceska halkan ku imaan dhibaatadaan maanta ku qabnaan ogsoonahay. laamiga in la dhiso waxaa ka muhiimsan markaste in switchkii ama drainagekii la habeeyo, wixii dhimana la dhiso, dadku way bateen, gurihii waa la wada dhisay, kasoo bilow suuqa xoolaha ama maxaan ku rahdaaye meesha ugu shaysa magaaladu, qof walbaba magaalada foorkii bad xaggeeda isaga soo dhisay gurigiisa mutaleel iyo wuxuu mariyay maxaan ku rahdaaye interlog, biyihii halkan ay soo wada aadayaan, meel ay ka baxaan iyo meel ay maraanna ma laha. war mas-uuliyadda halkan ama gobolka banaadir, maamul gobolka banaadir ee laamiyaan isla ku faanaya markuu roob da-ana meel la marana aysan jirin, ummaddina ay godoomayaan, biyihiina ay qaadayaan, taas naftigeeda u baahan qorshe aragti inaan ka yeelano. waxaan rabnaa marka mudane guddoomiye, dadkii way ba-een meelaha wabiyada ay marayeen saddexda webi, maxaan ku rahdaa shabeelle iyo jubba iyo dawr, waxa weyaan warkooda ma jira magaalooyinka ay dhexmarayeen. magaalooyinka kale wiida ay marayinina wixii dhacay mediahan ka aragnay oo wax nool ma jiraan. arrinkaana way ku dadka xoolahooda way ba-een, naftoodu way ba-een, geedahay saaran yihiin, wax ay hugdaan ma lahan. waxaa ugu sii daran magaalooyinka wiida ay maraan oo maxaan ku rahdaa kala go-an, oo xataa garoonkooda haddii waxun xataa gargaar yar uu gaaray xataa qaybta dhanka kale waxay u gudbaanaysan jirin. waxaan aad ugu qabaa magaalada beledweyne. magaalada beledweyne la yidhaahdaa wiiga shabeelle waxa weeyaan beledweyne ka hor ilaa taqriiban 400 oo tuulo ayuu soo dhexmaraa. wiigaas shabeelle oo ilaa iyo uu ka dhammaado maxaan ku rahdaa goob weyn tago dhibaatada ka jirtaan ogsoonahay. magaalada beledweyne waxa weeyaan garoon oo maxaan ku rahdaa markastaba yacnii dad ay ka degi karaan oo xataa dadkii xaaladooda la hubin kara ma lahan, haddii laga dego oo marar qaarkood u yara qalalana. waxaan ogsoonahay xataa wixii la diray magaalada labada buuroo dadku inay kala saaran yihiin inta u dhexaysa ay biyihiin, oo dadka hadda galbeedka beledweyne degan waxaba yaraatee dowlad xataa xaaladooda ka warqabta ma arkinaysin, iska dhafan wax gaartay aysan jirin, maba loo tegi karo hadaa lahtaa yacnii la hubin lahay xataa. mudane guddoomiye waxaan qabaa waa nasiib maanta in halkan ay noo taalo miisaaniyada la qaybinayo. miisaaniyad kastoo la qaybiyo arrinkan maalinka soo abaarnina way timaadaa, iyadoo biyo baxay jirtana way timaadaa. ebed baanan arag wakiilada shacabkaanu nahay miisaaniyad u gaara xaalad deg deg ah oo bini-aadanimo hadday dhacdo maxaan ku rahdaaye arrinka wixii lagula tacaamuli lahaa ama bajet meel u yaalla inaysan jirin. guddoomiyow waxaan qabnaa arrinka asiga ah inaan miisaaniyadana maxaan ku rahday saddexda bilood oo soo socota qoondo gaara arrinkan ay ku yeelato baarlamaankeenana guddi aan marxalada gaara ku dhisnayn oo arrinkan sanad walbaba soo noqdo waa ceeb inaan sanadna sanadkiiba aan laba jeer marna abaar iyo biilaan ka cabaadna marna aan biyo ka cabaadna waa foolxumo iyo ceebe aniga madaxweynaha saaxiibkee waxaan kula talila hadduu legacy rabo maqaamka horta muqdisho iyo say noqonayso iyo muqdisho la doorto fiiri muqdisho madaxda la doorto oo bulaacaddan iyo boosaneeradan dadka masaakiinta ee shacabka ciday kala xisaabtamaan ay helaan horta ka muhiimsana aaminsana aniga seed dastuur loo bedelaa magaaladii magaalada meel la mar leeya madaxweynaha marka uu soo dego jidow maramale haddana maxaa laga hadlaa cabinetka inta la tago dastuuraa la bedelaa laga hadla juunaa la rabaa inay wadan magaalada ay yeelato structure iyo maqaam iyo guddoomiye la doortay ama madaxweyne la doortay xagee iga muuqataa adi inta meesha kaga muuqana ii sheeg biyaha meelaan ka mar la'aanahe فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة قدها نعاو هالكاس ينقصو قبقبين يا برنامج كالوحة لما أنت نبسي داسيو في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست